wystarcza. Nie muszę być debeściakiem, wystarczy, że jestem sobą. Skillsy, szacunek i papier, byłoby przykro, gdybym przez lata nie wił. Łatwy chleb to nie był, pierdolony top mainstream. I stuknęły dwie dziesiątki, może stukną dwudziestki. Nie dla nas, kiepski smak laski, wybieram zacież na pętli. Szczęśliwy człowiek, aka uśmiechnięty. Nie stracić najlepszych lat na wątpliwości i lęki. Bez życiowej udręki, optymizm moją dewizą. Na przekór schizą, szmaciarzą, co wciąż plotkują i szydzą. Nienawidzą ich wybór, że wolą tracić energię, zamiast zrobić coś sensem. Bez sensu, że im się nie chce, bo zawód hater. TZW nieudacznik jest nieuchwytnym celem. Raczej szkoda mi panczy, co drugi gada, że walczy. Gotów jest do poświęceń, tylko szmalu wyżebrze i gotów by stać się MC. To 20 na 20, nie muszę nic tłumaczyć. To 20 na 20, dobrze wiesz co to znaczy. 20 na 20, pominamy stare czasy. 20 na 20, z SL-u kozacy. To 20 na 20, PADX, PDON. 20 na 20, prawdziwy rap bez się. To 20 na 20, i to klasyczne brzmienie. 20 na 20, łapiemy się w arenie. Patusy kleją samogon, pod sceną robi się pogo, bo ludzi mnogo, załogą. Wpadamy w gruby korkociąg, w klubach odwieczny kocioł. Muza alko rozruba, bo testosteron buzuje w rozgrzanych beretach burza. I powiedzą zła muzyka, elektorat, złe intencje, ale dla nas pierwsze miejsce, idziemy po więcej. Jeśli nadal wierzysz w to co robię, podnieś górę ręce. Od zawsze klimaty miejskie, teren działań dla MC. I możesz dziś skorzystać z dobrodziejstw wątpliwości. I tak rozkładasz tekścinę na elementarne cząstki. No i co pajacu pyszysz, chciałbyś wkurwić to wszystkich, jak genialny Dorąciński grając rolę psa w Vinci. A mnie śmieszy ten jad internetowych osłów, którzy sami nie kumają retoryki własnych postów. Dosyć tych wniosków, a tak po prawdzie szukasz chuja do dupy, to pewnie znajdziesz. To 20 na 20, nie muszę nic tłumaczyć. To 20 na 20, dobrze wiesz co to znaczy. 20 na 20, pominamy stare czasy. 20 na 20, z SL-u kozacy. To 20 na 20, PADX, PDON. 20 na 20, prawdziwy rap bez się. To 20 na 20, i to klasyczne brzmienie. 20 na 20, łapiemy się w arenie. Każdy chce być najlepszy i pieprzy o tym bez przerwy. Wygórowana ambicja rujnuje raperom nerwy. Mówią rap to trucizna, jak żyta nesy bez filtra. Życie często jak freestyle, rozpoznają na filtrach. Polski biznes muzyczny to nie kolorowa bajka. Raczej ściema pseudograjka, syf, kidż jak Skyfall. Ciśniesz na maksa, powiem weź to przemyśl. Lubisz pasywną sodomię, którą funduje przemysł. Naraz się rozpierdala, aplauzo odporna sala. Gdy wychodzimy na scenę, to właściwie świat oszalał. Kocham tę wrzawę, czuć jebaną satysfakcję. Gramy kompilację z dwóch dekad, wszystko jasne. Wdrażam peneryzację, pieprze penalizację. Słyszałeś reedukację, więc zapytam kto miał rację. Za dnia zakazani jak Ice-T w Budapeszcie. Za to nocą rządzimy ziomeczku w niejednym mieście. To 20 na 20, nie muszę nic tłumaczyć. To 20 na 20, dobrze wiesz co to znaczy. 20 na 20, pominamy stare czasy. 20 na 20, z SL-u kozacy. To 20 na 20, PADX, PDON. 20 na 20, prawdziwy rap bez się. To 20 na 20, i to klasyczne brzmienie. 20 na 20, łapiemy się w arenie. Te dekady, tyle lat składam klocki. Te dekady, kiedy się dzecki. Kiedy mam premierę płyty, płyty platynowe kurze. Mamy to nowa płyta, właśnie my robimy to dla planów. Zostawę ślady, co rok lub pora świt. O tym budzie w latach naszej działalności. Bez kompromisu, czeka cały dobry ja jestem, by walczyłem ten szacunek. SL-u gaz, SL-u gaz, SL-u gaz, SL-u gaz, SL-u gaz, SL-u gaz.